الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. پیکٹ کھولا پڑھنا بند کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لسورة بدا لسم سفاردا آیت نمبر آٹھ اتم نمبر آیات دے. دا مشرکینو اغا بحث شروع دے اغا سا اقسام ہونگا بیان کری ہو سبا کیا آغا ہو چی لوزے کڑے ہو او بیا اغا لوزے مات کڑے ہو. ندلتا اغا لوز والا بحث شروع دے چی دانو شرکان دی سنگ با دیولا وعدہ مضبوط شی. دا اللہ سر وعدہ ندا ساتھ دی دا اللہ سر حصہ دار گر زینو تا سر بلو سنگ ٹیم کی وز دی زینا دا ہوئی که وسے بر کی گی نوی لفی نکی سبر نکی وسے نرسی. كيف وإن يظهروا عليكم كيف سرنج بيدلا وفا دوادي لفظي معنى خدا سرنج بيدي خوشي تبويت سمطلب ونو مطلب دا كيف سنگ بيدلا وفا دوادي فرق والدوادي دا مشرکانو قباحتنا بیانی وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ كَدِيُوا زُرَ وَرْشِي فَتَاسُ بَانْدِي كَغَلَبَ أُمِّي فَتَاسُ بَانْدِي لَا يَرْقُبُوا دِيُوا لِحَاظْنَ كَيْ انتظارنَ كَيْ فِيكُمْ فَبَارَسْتَاسُ كِي إِلَّهُ وَلَا زِمَّا ندخ الولي او ند بدنامي الا هو ولازم ما الا الفمانا ديسان باندهم راضي آهدتهم ويد آهد وادي لحاظ نكي ديسان لحاظ نكي دا قرابت لحاظ نكي دا قسم خيال نساتي دا لا خيال نساتي اصل کی اِلَّن دا اِلَّن دے اِلْ عِبْرَانِ زَبَانِ کی اللہ تَوَئِ نُو دَ اللَّهِ لِحَاظ نَكَئِ لَكَوْرَا اِسْرَائِيل فَمَانَا دَ عَبْدُ اللَّهِ بَانْدِي عَبَدْ اللَّهِ مِكَئِلْ وَغِرَمْ نُو لَا يَرَقُبُو دِو انتظار نَكَئِ لِحَاظ نَكَئِ فِيكُمْ فَبَارَسْتَا سُكِي اِلَّهُ وَلَا زِمَّا ندخ الولی او ندا بدنامی ولا ذمہ او ندا ذمہ داری یا الا قرابتا حلفا ولا ذمتا ولا يتزمم بی دا بدنامی خیال نکی ابو عبید دا ما نکڑی دا شوقانی ففتح القدیر کی ذکر کری دی یرزونکم دیو خوشالی تاسو لرا بی افواهیم بخل قلوبان دی و تابا قلوبو مزلون ددی منکر دی دوفانا فقلبان دی سوین و غیزل کی نشت دی قلبتا تا خیستا خیستا کئی خوشیدن ندزلن گند دی و تابا قلوبو هم او منکر دی ازلونا ددی انکار که ازلونا ددی و اکثرهم فاسقون اکثر ددینا فاسقان دینا فرمان دی سنگلک شیخ کافر دینو فاسق ورت ولی وی دا فسق دا کفر نو مچت دی فسق فلا مانا دا فمانا دا وطلو باندی ان اسلے سڑے بھی دا اسلام و دا دین نوزی نداک کافر دا کفر نوم وطلے دے دا دینم ورق وشوے دے نزکوئی و اکثرهم فاسقون اکثر دا دینا وطلی دا کفر نا دا کفر نم ورق وشوی دین اشترو بی آیات اللہ ورقیف آیاتن دلا باندی سمن القلیلا اغفیسی لئی فصدو عن سبیلی او خلق بندی دلاری دلانا سمطلب و شیخ کافر دین وغید اللہ دیاتن سرسکار دے اشکال دے زن و پوحکو مطلب دا دے وفسرین ذکر قیج اشتروا بی آیات اللہ وقیدی فیاتن دلا باندی وقیدی دی فیاتن دلا باندی اغا سشید اغا لوز دی اغا وعدد دسلح حدی بی ولا چغی کری و او بیاو مغیت و نکتل اغا دنیا پی ورکلا نکو قیدیو بی آیات اللہ فغیتن دلا باندی فغاہت دلا باندی چوا دیکڑی وا سمن القلیل آفیس لگی فصد عن سبیلی او بندی خلق دلال دلانا انہم ساء ما کانو یعملون او بیشک دیو چی دیر بندی آغا چی دیو عمل کی لا يرقبون في مؤمن انتظار نکی فبراد مؤمنانو کی انه ولا ذما دفن ولي او ند بدنا مي اولا ذکر شو بیا ذکر شو اولا خاص و ذکر خاص او دلتا ذکر عام دی علما نسفی رحمه اللہ دا ذکر کئی و اولائک هم المعتدون لا کسان دی تجاوز کون کی دی دادنا تیری دن کی دی فَيَنْتَابُوا كَشَيْدِ تُوبَغِسْتَا وَقَامُوا الصَّلَاةَ فَبَنْدِيَ دَمَانْزَ وَكْلَمْ مَانْزَتَ وَدْرِدُ وَآتَهُ الزَّكَاةَ زَكَاةِ وَرْكُوا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نُتِيُرُنَ دِيسْتَاسُ فَدِينِكِ دیورون دی استاسو پا دین کی فین تابو کچری دی توبہ استلا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ مانکی خلو الاوثان و عبادتہا اغبت پرستی فریخ و دادا عبادت فریخ و دو داغین توبہ وکلا داغین انکار وکوا فام الصلاة فبندی دمانز وکرا زکاة ورمو فإخوانكم فی الدین اصل کی داس دے فهم إخوانكم فی الدین نو دیورو ندی استاسو فدین کی ونفصل الآیات فتفصل سرا بیانی آیتنا لقوم دا قوم دفار یعلمون چپویگی مخی ویلیو چی توبو بازی پا مندی دمانز کئی زکات ور کئی فخلو سبیلهم لار ور تفرید آس ور تموی آنو دلتوی فیخوانکم فی الدین ورون دیس تاسو پا دین کی ونفصلو الآیات منگو وزیف کهو فل آیاتنا لقومی عالمون دفارا دا قوم چی غفویم وَإِنَّكَ سُوءَ أَيْمَانِهِمْ أَوْ كَمَا تَكْرَهُ وَأَقْسَمَ لَرَا وَإِنَّكَ سُوءَ رَمْ نَمْبَرَ إِلَّذِ فَيَرْسُوك دِينَا قِذِينِ عَهْدِي إِن نُدَابِيَ سَنگَرَ غَلَدِ أَسَل كِي إِن فَمَانَ دَ إِذْ بَانْدِي اِذْنَ كَسُوا اَيْمَانَهُمْ کَلَچِ دِی مَات فَلْخَلْ لَوْزُنَا مِن بَعْدِ عَنْدِهِمْ فَاسْتَغَلْ لَوْزَ دِینَا وَتَعَنُوا فِي دِینِكُمْ عُبَدِ شُرُوْقْرَ الْسْتَاسُ فَدِینِكِ سَلَبُ تَبَدْرَدُوِي او دا خبر ازدکا چِكُمْ حَلَتْ چِقِيَاسْ نَمَنِي اهلی زواهر دی دا اهلی زواهر دی شمس الائمه وی کم خلچ قیاس نمنی اهلی زواهر دی نفدواؤو سیفن اللم یتبو کدیو توبو انستان دا غطر دا دی دا فارد ویدام سلف تا ولیدا مخینی علماء کرام تا اغیت بدرد وی نوتوانو فی دینکم دیو توان لگئی ستاسو پا دین کی بدوئی ستاسو پا دین کی فقاتلو ائمت الکفر نمرتار کئی دغسر داران دا کفر اغملکی مشران ورلختن کئی انہم لا ایمان لهم ولی دی دفار نشت دے ایمان ایمان ورل نشت دے کفار دی خبیسان دی نو دا غڑی غڑی سٹی ونا ختمی کئی لعلهم یلتون شاید چی دیو منشی کے دیشی چی دیو منشی دے شرکنا یا و انکا سو ایمانهم فائل اغا مشرکین دی چی وعدی لان ندما تکڑی معاہدین فا وقت موقت سرا نو این فقصد مانا باندی دیم نو این بشرت شی و انکا سو ایمانهم نو کچری دیو ما تکڑا اغا وعدی لرادی کفارو من بعد عليهم فضل لوز دينا وتعالوا في دينكم او بده وغنل بده شروك لطان شروك استاسو فدين كي فقاتلوا ائمة الكفر نو مردار کی اغم شران دا کفر انہم لا ایمان لهم ولی انہم لا ایمان لهم بشک دیو چی دی نشتر دیو لر ایمان لعلهم یحتدون شاید چی دیو باز راشی کی دیشی دا مشران ولا مردار کیو دا کشران اسلام تراشی بیا کیفا سرنگی بیدی لروادا وفاد وادی و ایظہرو علیکم کدیو غلبومی بتاسو مالی لا یرقم فیکم الا و لازم انتظار نکی لحاظ نکی استاسو ببرکی دخل ولی او ند بدنامی يرضونكم بأفواههم خوشالي تاسو بقبل خلو باندي وتابا قلوبهم أمن كردي جلنا لدي وأكثرهم فاسقون أكثر لدينا فاسقان دي اشتروا بآيات الله وخيف يتند الله ثمنا قليلا أغفي سيلي فعهد الله بالمي في سيلي فصدوا عن سبيلي بندي خلق الأرض اللانا إنهم ساء ما كانوا يعملون يقنا ديو چدي لير بدي وسجد وعمل كي لا يرقبون انتظار نكي في مؤمن لحاظ نكي فبراد مؤمن كي نغوري ديو فبراد مؤمن كي لو ولازم فالوليتا او نزم داريتا اولئك هم المعتدون دا قصان ديو دا حد نتر دن كني فانتابو کچر دی توبا مستا وقام الصلاة فبندی دمان زوکرا واتو الزکاة زکاة ورکو فإخوانكم في الدين دون دورنا دي استاسو فدين کی ونفصل الآيات منغ وزخ وفل آياتنا لقوم يعلمون دفار دا قوم جغفوئي وإن القاسو وقما تكرنوا أيمانهما ولو الخفل من بعد عهدهما قسموا الأخفل أغلو ذن أخفل من بعد عهدهم فاصدغا وعدي كورنا نديو وتعنوا في دينك